www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك فتبتغ. صدق الله. ذهن میں آیا کہ آج حضرات حسنین کی باتیں سنا دی جائیں. تاریخی چیز ہے، تاریخ کے دن کوئی واقعہ ہوا رہتا ہے تو زیادہ عبرتناک بھی ہوتا ہے، مؤثر بھی ہوتا ہے. تو مجھے نہیں کبھی ذہن میں آیا تھا، مولوی فاروق ہیں جو اب ساؤتھ افریقہ میں جو انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں، انہوں نے بس وہی لکھا کہ مولانا مجھے عاشورہ کے دن بیان کرنا تھا، تو میں حضرات حسنین کا ذکر اسی سے پڑھ کے سنا دیا. مجھے اچھا بدلا دیا بھائی، تو میں بھی یہی کرتا ہوں. لیکن حضرات حسنین سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کا ذکر بھی میں کرتا ہوں. بہت ہی مؤثر اور بہت ہی عبرتناک، نصیحت آمیز سب کچھ ہے. فرماتے ہیں، سیدہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. فاطمہ نام آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی اور سب سے چھوٹی صاحبزادی ہے. چوتھی اور سب سے چھوٹی صاحبزادی. الاصحاب میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے 41ویں سال ہوئی تھی. 41 سال. مدانی فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت اس وقت ہوئی جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 35 سال تھی. اس وقت قریش کعبۃ اللہ کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے اور سید الکونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ مشغول تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العزت کی جانب سے تبلیغ کا حکم ہوا اور آپ نے بامر الہی توحید کی دعوت دینا شروع کیا تو قریش مکہ آپ کے دشمن ہو گئے اور طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے لگے. ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کے قریب نماز کی نیت باندھی، وہیں قریش مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان میں سے ایک بدبخت نے حاضرین مجلس سے کہا کہ بولو تم میں سے کون اس کام کو کر سکتا ہے کہ فلاں خاندان نے جو اونٹ ذبح کیا ہے اس کی اوجھڑی اور خون اور لیز لے آئے اور پھر جب یہ سجدے میں جائیں تو ان کے قدموں کے درمیان رکھ دے. یہ سن کر ایک بدبخت اٹھا جو اس وقت حاضرین میں سے سب سے زیادہ بدبخت تھا. اسے یہ سب گندی چیزیں لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دی اور آپ سجدے میں رہ گئے. آپ کا یہ حال دیکھ کر ان لوگوں نے جو خود بے خود ہو کر ہنسنا شروع کر دیا اور اس قدر ہنسے کہ ہنسی کی وجہ سے ایک دوسرے پر گرنے لگے. کسی نے یہ معاملہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر خبر دی. اس وقت وہ نو عمر تھی. وہ خبر پا کر دوڑی چلی آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں سے وہ غلاظت اٹھا کر پھینکی اور ان لوگوں کو برا بھلا کہنے لگی. پھر جب سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے 3 مرتبہ بد دعا فرمائی. یہ بد دعا ثابت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب کوئی دعا فرماتے تو 3 مرتبہ فرماتے تھے اور جب اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے تو 3 مرتبہ سوال کرتے تھے. یہ بھی سنت. آپ نے اول تو قریش کے لیے عام بد دعا کیا, اللہم علیک بے قریش, اے اللہ قریش کو تو پکڑ لے سدا دے. اس کے بعد قریش کے سرغنوں کے نام لے کر ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ بد دعا فرمائی, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایذاؤں سے بچنے کے لیے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی. یہ بھی ایک تاریخی چیز جو دنیا ہو. سن 2 ہجری میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت فاطمہ کا نکاح 400 مسکات چاندی پر کر دیا. 400 مسکات. اس وقت سیدہ فاطمہ کی عمر 15 سال 5.5 مہینہ تھی, حضرت علی کی عمر 21 سال 5 ماہ تھی. بہت تاریخی کتابیں مانا ہے, خالی واد رسی نہیں, بہت تاریخ ان شاء اللہ. بالکل اب تک کوئی ایسی غلطی نہیں, تاریخ کتابیں غلطی نہیں لی آتی برادر میں وفات میں کہیں کہیں, اب تک تو نہیں ہوا. کچھ انہوں نے نکالا ہے لیکن ان شاء اللہ ان کے نکالی ہوئی بھی نکالا نکالا ہے بڑ بنا ہے کچھ بڑ بنا ہے. رخصتی کے روز پڑھ لیتا ہے, سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. رخصتی کے روز عشاء کی نماز سے قبل سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ کو حضرت ام ایمن کے ساتھ حضرت علی کے گھر بھیج دیا, ہو گئی شادی. پھر نماز کے بعد خود ان کے یہاں تشریف لے گئے اور حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ پانی لاؤ. وہ ایک پیالے میں پانی لائی, آپ نے منہ میں پانی لیا اور پھر اس پانی سے ان کے سینے اور سر پر چھینٹے دیے اور بارگاہ خداوندی میں دعا کی, اللہ انی اوئی ذہابے کا وزریت ہمیں شیطان مجی, اے اللہ میں اس کو بیٹی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ کی پناہ دیتا ہوں, پناہ آپ کی پناہ میں دیتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور خادم حضرت انس نے بھی حضرت سیدنا علی اور سیدنا فاطمہ کے نکاح کی تفصیل نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جاؤ, ابو بکر, عمر, عثمان, عبد الرحمن, چند انصار, رضوان اللہ علیہ اجمعین کو بلا لاؤ. چنانچہ میں بلا لایا. جب یہ حضرات حاضر ہو گئے اور اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ علی کے ساتھ فاطمہ کا نکاح کر دوں, تم لوگ گواہ ہو جاؤ. میں نے 400 مسکات چاندی مہر میں مقرر کر کے حضرت علی کے ساتھ حضرت سیدہ فاطمہ کا نکاح کر دیا. اگر حضرت علی اس پر راضی ہوں, اگر حضرت علی راضی ہوں, اگر اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود نہ تھے, بعض روایتوں میں 500 درہم بھی آیا ہے. اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طبق میں کوئی کھجوریں سہارے منگائے اور حاضرین سے فرمایا کہ جس کے ہاتھ سہارے پڑے لے لے. چاہتا حاضرین نے ایسا ہی کیا. پھر اسی وقت حضرت علی ہوں گے, ان کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ مسکرائے, فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ فاطمہ کا نکاح 400 مسکات چاندی پر مقرر کر کے کر دوں. بعد میں کیا تم اس پر راضی ہو؟ انہوں نے عرض کیا میں راضی ہوں یا رسول اللہ. جب حضرت علی نے رضامندی ظاہر کر دی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے ہوئے فرمایا جمع اللہ بینکما و اذر مبارک. صحابہ میں لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں حضرت سید فاطمہ کو ایک بچھونا, ایک چمڑے کا تکیہ جن میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی, اور 2 چکیاں اور 2 مشکیزیں عنایت فرمائے. ایک رواج میں 4 تکیہ ہے. حضرت علی نے 2 روز ولیمہ کیا جس میں سادگی کے ساتھ جو مجھے سرایا کھلا دیا ہے. ولیمہ میں جو کی روٹی، کھجوریں، ہریرا، پنیر، میرے کا گوشت تھا. یہ ہو گیا حضرت فاطمہ کی برا آ گئی. حضرت فاطمہ نے اسماء بنت عمیر سے کہا کہ عورتوں کے ناش پر جو یہ کپڑا ڈال دیا جاتا ہے جس سے ان کے بدن کا حجم نمایاں رہا ہوتا رہتا ہے، مجھے بہت برا معلوم ہوتا ہے. ایک ہی رہتی چل ڈال دیا دے جاتے. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کی شہزادی، کیا میں آپ کو ایک چیز نہ دکھاؤں جو میں نے حبشہ میں دیکھی تھی؟ انہوں نے کھجور کی چند ٹہنیاں منگائیں اور ان کو ٹیڑھی کر کے اس پر ڈال دیا. یہ ان کی ایک ہے، حضرت فاطمہ نے دیا دو ہوتا ہے پھر اس کے بعد اوپر کر دیتا ہے. اس کو دیکھ کر حضرت فاطمہ نے فرمائی، یہ تو بہت ہی بہتر، بہت ہی اچھا ہے. ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ آپ پہلی خاتون تھیں جس کی ناس کو اسلام میں سب سے پہلے اس طرح پردے سے ڈھانکا گیا ہے. میں نے لکھا پارے، اس سے حضرت فاطمہ کے غایت حیا اور پردہ کا انتہائی احترام معلوم ہوتا ہے. خاص طور سے سنا رہا ہوں، میں بھی عبرت و نصیحت ہے. اس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غایت حیا اور پردے کا انتہائی اہتمام معلوم ہوتا ہے، جو اس امت کی عورتوں کے لیے موجب عبرت و نصیحت ہے، بلکہ ان کے لیے موجب ننگ و آر ہے جو نیم اوریاں بے محابہ گھما کرتی ہیں. پھر بھی سید النساء حضرت فاطمہ کی محبت اور ان کے ماننے کے دعویٰ بھی کرتی ہیں. حضرت علی بھی لکھ رہے ہیں کہ حضرت سید فاطمہ کا ذکر نہایت ذوق و شوق سے فرمایا ہے. میں نے لکھا کہ حضرت ماں علی میاں نے بہت ہی ذوق سے فرمایا ہے، جس کو پڑھ کر اس حقیر کے دل کو کیف و سرور نصیب ہوا. فرماتے ہیں حضرت علی میاں، حضرت فاطمہ زہرا جگر گوش ہے، حضرت فاطمہ زہرا ہے کیا جگر گوش رسول رضی اللہ تعالی عنہا و عرضہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی اور سب سے زیادہ محبوب. روایت ہے کہ آپ کی ولادت بعثت سے پہلے ہوئی تھی. مدانی نے بھی اس کی توفیق کی ہے. ایک روایت یہ ہے کہ ان کی ولادت بعثت سے ایک سال چند پہلے ہوئی. حضرت علی ابن طالب سے ان کا شروع میں نکاح ہوا. اس کے بعد بہت سی چیزیں لکھی ہیں، دیر ہو جائے گی. اب حضرت حسن حسین والا پڑھتا ہوں، ان کا ذکر میں سے والدہ ہے. تو اب حضرت حسن کیا، حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حسن نام، والد کا نام سیدنا علی، والدہ کا نام حضرت فاطمہ زہرا ہے. آپ جگر گوشے بطول تھے. نصف رمضان 3 ہجری میں پیدا ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی اور آپ کا نام حسن رکھا. آپ حلیم کریم پرہیزگار تھے. آپ کا حلم و ورع ہی باعث ہوا کہ دنیا اور خلافت کو اللہ کے لیے تر فرما دیا. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت ہے. آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصرت میں پہل کی. آپ نے ایک شخص کو سنا کہ 12,000 درہم ملنے کے لیے دعا کر رہا ہے، 12,000. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس ہوئے اور ان کے پاس اتنی رقم بھیج دی. بجائے دعا کر رہا تھا، اتنی رقم بھیج دی. اور فرماتے تھے کہ میں شرم محسوس کرتا ہوں کہ اپنے رب عزوجل سے بغیر ان کے گھر کی طرف چلے ملاقات کروں. اسے آپ 20 مرتبہ پیدل مدینے سے مکہ تشریف لے گئے. کسی دور معمولی ہے، کئی گھنٹے کے بعد کار سے. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے 15,000 اس طرح کیے کہ آپ باپ پیادہ اور آپ کی بہترین اصیل اونٹنیاں خالی پیٹ ساتھ چل رہی تھی، موجود تھی اونٹنیاں، یہ اس پر سوار نہیں ہوئی. یہ حضرات غزل میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت حسن حسین بڑے شخص اللہ تعالیٰ نے. آپ اپنے بیٹوں اور بھتیجوں سے فرمایا کرتے تھے تو علم حاصل کرو اور اگر اس کو زبانی یاد نہ رکھ سکو تو اس کو لکھ کر اپنے گھر میں رکھ لیا کرو. لکھنے کہو گے نہیں بات ہے, اس سے کتابت کی کس طرح منفاظ معلوم ہوئی. اور جب آپ کو زہر پلایا گیا ہے تو آپ کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا. یہ حضور کے نوازوں کے ساتھ متی کے لوگ تو تھے, بس کھل کی جب آتی ہے تو کسی کو آدمی نہیں دیکھتا, حسن ہو یا حسین ہو جی علی. جب آپ کو زہر پلایا گیا تو آپ کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا, اس لیے آپ نے فرمایا کہ زہر تو کئی مرتبہ پلایا جا چکا ہوں مگر اس مرتبہ کی طرح نہیں تھا. حضرت حسین نے آپ سے دریافت کیا کہ بھائی جان آخر کس کے متعلق ہم گمان کریں کہ اسے یہ حرکت کی ہے؟ تو فرمایا یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو کہا اس لیے کہ ہم اس کو قتل کر دیں. تو فرمایا کہ اگر وہ شخص وہی ہے جس کے متعلق ہم کو خیال ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے, اللہ پکڑ چھوڑ دے. اور وہ نہایت دردناک عذاب دینے والا ہے. اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ آدمی قتل کیا جائے. اگر یقین ہے تب بھی اللہ تعالیٰ سزا دینے والا ہے, ہم سے زیادہ سزا. میں نے کہا سبحان اللہ, یہ تھا آپ کا علم و تقویٰ جو ہم سب کے لیے قابل اتباع و اطاعت ہے. فرماتے تھے کہ ضرورت کا پورا نہ ہونا اس سے کہیں بہتر ہے کہ اس کے لیے کسی نااہل کی طرح رجوع کرنا پڑے. ایک شخص نے آپ سے کہا کہ مجھ کو موت سے بہت ڈر معلوم ہوتا ہے. فرمایا یہ اس لیے کہ تم اپنا مال پیچھے چھوڑ جا رہے ہو, مال زیادہ اس وجہ ڈر لگ رہا ہے. اگر اس کو آگے بھیج دو تو اس تک پہنچنے تک خوف زدہ ہونے کے بجائے امیدوار ہو جاؤ گے. اگر مال بھیج دیا خرچ کیا ہے تو مال کی وجہ سے تم کو امید رہے گی, اور مگر اور چھوڑ کے جا رہے ہو تو رنج ہوتا ہے کہ مر کے جا رہے ہیں, مارا مارا یہاں موجود ہے. چلیے حکمت کی بات, سبحان اللہ کیسی حکمت اور معوذہ کی بات ہے. فرماتے تھے کہ مکارم اخلاق 10 ہیں, مکارم اخلاق 10 ہیں. زبان کی سچائی, جنگ کے وقت حملہ کی شدت, سائل کو دینا حسن خلق, احسان کا بدلہ دینا, صلہ رحمی کرنا, پڑوسی کی حفاظت کرنا, حمایت کرنا, حقدار کی حق شناسی کرنا, مہمان نوازی کرنا, ان میں سب سے بڑھ کر ہے شرم و حیا. یہ سچ بات ہے جو مومن کو اختیار کرنا چاہیے. امر بالمعروف میں حضرت حسنین کی حکمت بیان کیا گیا ہے کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحرا کی طرف تشریف لے گئے. وہاں ایک بوڑھے کو وضو کرتے دیکھا مگر وہ بوڑھا وضو اچھی طرح نہیں کر رہا تھا. ان دونوں حضرات نے باہم مشورہ کیا کہ ایک شخص بوڑھا ہو گیا ہے, ہم لوگ کیسے اسے کہیں کہ تم وضو ٹھیک نہیں کرتے, شاید اس کی وجہ سے ناراض ہو جائے. حضرت نے چنایا تھا کتاب احتساب کتاب اس پر. حضرت حسن و حسین نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ ہم لوگ اس کے پاس چلیں تاکہ وضو کرنے کا طریقہ سیکھیں, یعنی اس سے کہنا بوڑھا آدمی ناخوش ہو جائے گا, ہم ہی وہ چلیں کہ وضو کا ڈھنگ سکھا دیجیے. جو آج تک دونوں اس بوڑھے کے پاس گئے اور کہا اے شیخ ہماری طرح نظر کیجیے کہ ہم میں سے کون اچھا وضو کرتا ہے. اس کے بعد دونوں نے اس کے سامنے وضو کیا اور وہ شیخ دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا. جب وضو کر چکے تو شیخ نے کہا کہ تم دونوں اچھی طرح وضو کرتے ہو, میں ہی اچھی طرح وضو نہیں کر پاتا. اب میں نے تم دونوں سے وضو سیکھ لیا, میں نے کہا سبحان اللہ, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت کے مطابق امر بالمعروف کا کیا ہی عمدہ طریقہ اختیار فرمایا. معرفت اولین کپسوله به حضرت حسین کرد. حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، حسین نام، والد کا نام حضرت علی ابن ابی طالب، والدہ کا نام سیدہ فاطمۃ الزہرا. آپ کی ولادت شعبان سب 6-4 ہجری ہوئی. آپ جوانان اہل جنت کے دو سرداروں میں سے ایک اور گلزار نبوت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے. آپ جوانان اہل جنت کے دو سرداروں میں سے ایک اور گلزار نبوت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے. آپ کی ذات گرامی فضائل اخلاق کا مجموعہ تھی. بس آپ کسی نے یہ بھی لکھا ہے، اسے سنا رہا ہوں، اب کیا کہوں، بالکل ضدی تھے. یہ لکھا حسین کے بدل لکھا وہی جو میں جنہوں کے لیے صاف دین کے بارے میں اسی میں سنا رہا ہوں. ضدی تھے حضرت حسین، ضدی تھے. ضدی کا لفظ میں نے خود پتا. اللہ دیکھیے، آپ کی ذات گرامی اور غالباً امام ابن آدمی کے جملے، آپ کی ذات گرامی فضائل اخلاق کا مجموعہ تھی. ارباب سیر لکھتے ہیں کہ کان حسین رضی اللہ تعالیٰ کثیر الصلاۃ والصوم والحج والصدقہ وافعال خیر جمیع. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نمازی تھے. پہلی صفت یہ بیان کی ہے، نماز کی صفت، یعنی کہ ہم نماز ہیں، ہم کو نماز کی کیا ضرورت ہے، بکسوا دیں گے. حضور نے فرمایا، اے فاطمہ اپنے کو آگ سے بچاؤ، ہے کہ بہت مشہور، اے فاطمہ اپنے کو آگ سے بچاؤ، تمہارا باپ کچھ کام نہیں آئے گا. یہ سب چیزیں بھول رہے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر الصلاۃ والصوم والحج والصدقہ وافعال خیر جمیع، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نمازی، بڑے روزے دار، بہت حج کرنے والے، بڑے صدقہ دینے والے، تمام اعمال حسنہ کو کثرت سے کرنے والے تھے. باہر لکھا بھی بول، بچپن میں آپ کی تعلیم و تربیت کا خود صاحب شریعت نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی تھی، تربیت ان کی حضور نے فرمائی دونوں. اسی اس کا یہ اثر تھا کہ آپ بکثرت نمازیں پڑھتے تھے. آپ بکثرت نمازیں، روزہ بھی کثرت کے ساتھ رکھتے تھے. تمام ارباب شہر آپ کے کثرت سیام پر متفق ہیں، سب کرتے بہت کافی روزہ رکھتے تھے. حج بھی بکثر کرتے تھے اور اکثر پاپیادہ حج ہو گئے. کوئی پہنچ سکتا ہوں سا بھی مالی اعتبار سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جیسے فارغ الباری عطا فرمائی تھی، اسی فیاضی سے آپ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتے تھے اور انفاق فی سبیل اللہ پر بھرپور عمل کرتے تھے، جس کی تعریف قرآن و حدیث میں موجود ہے. سکینت اور وقار آپ کا خاص وصف تھا. آپ کی مجلس وقار اور متانت کا مرقع ہوتی تھی، لیکن اس وقار اور مسرت کے باوجود تمکنت اور خود پسندی نہیں تھی. تمکنت اور خود پسندی تواضع ان کے ساتھ کے ساتھ، کوئی آیا بیٹھایا اس کو، اچھی بات کیا، نرم بات کیا. دیکھیں، اس وقار و مسکرت کے باوجود تمکنت و خود پسندی مطلق نہ تھی اور آپ حد درجہ خاکسار اور متواضع تھے. ادنا ادنا شخص سے بے تکلم ملتے تھے. سیرت سرف، یہ نہیں سیرت سرف والا، یہ بھی سیرت سرف دور کے نواسے. اب کسی کا نواسا ہو جاتا ہے، بس سمجھتا ہے کہ سب ہمارے تابع ہیں. یہ حضور کے تواصل کی بات ہے، طور سے سنا رہا ہوں. میں کیا کھلنا سنا جاتا ہے، میں کیا ادنا راشا سے بے تکلف ملتے تھے، ایک مرتبہ کسی طرف جا رہے تھے، راستے میں کچھ فقرا کھانا کھا رہے تھے، حضرت حسین کو دیکھ کر انہیں بھی مدعو کیا، ان کی دسترخوان پر آپ فوراً سواری سے اتر پڑے اور ان لوگوں سے راستے میں کھانے میں شریک ہو گئے. بڑا ہی سکھایا جاتا ہے اس طرح رہو اس طرح رہو، گوادوں کے خلاف سکھائی جاتی ہے بولتی چیزیں، گوادوں کے خلاف سکھایا جاتا جو کفر خانہ برخلت کجا مانے مسلمانی، جو اخلاق کی جگہیں تھیں وہاں بد اخلاقی سکھائی جائے گی تو ملسب اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوگی. اللہ ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے. کچھ فقرا کھانے کھا رہے تھے، حضرت حسین کو دیکھ کر انہیں بھی مدعو کیا، فقرا کھانے ان کی درخواست پر فوراً سواری سے اتر پڑے اور کھانے میں شرکت کر کے فرمایا، تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا. کہا کہ اگر میں نے اترتا تھا یہ میرا تکبر ہوتا، میں پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. ان فقرا سے فرمایا کہ میں تمہاری دعوت قبول کی ہے، میں نے تمہاری دعوت قبول کی ہے، اس لیے کہ تم بھی میری دعوت قبول کرو اور ان کو گھر لے جا کے کھانا کھلایا. ہم نے تمہاری دعوت قبول کی، ہماری دعوت کتنا کھلایا ہوا کیا کیا. شیر صاحب ابھی ہے سبحان اللہ، کیا ہی عمدہ اخلاق تھے جو آپ نے اپنے نانا جان سے سیکھے تھے. نانا جان سے آپ نے پیدل 25 حج کیے، جبکہ آپ کی عمدہ اونٹنیاں ساتھ ساتھ رہتی تھیں. اونٹنیاں آپ اشارہ فرماتے تھے، لوگوں سنو، لوگوں کی حاجات کا تم سے متعلق ہونا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، ان کو ذلیل نہ سمجھو، ان کو تمہارا محتاج کر دیا تھی اللہ کی نعمت ہے، ان کی قدر کرو. اس کی وجہ سے اللہ کی نعمت تم پر نازل ہوئی. آپ فرماتے تھے کہ سنو، لوگوں کے حاجات کا تم سے متعلق ہونا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، یہ نعمتوں سے ملول نہ ہو، ورنہ یہ نعمت نقمت سے بدل جائے گی. اگر نعمت کی قدر نہیں کرو گے نقمت نعمت. فرماتے تھے، جو جود و بخشی کرتا ہے وہ سردار ہو جاتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے، اور جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ بھلائی کرنے میں جلدی کرے گا تو کل کے دن اپنی اسی بھلائی کا اجر پائے گا. خدا کیا طبقات. سیدنا حضرت حسین ایک روز حرم مکہ میں حضرت اسد کو پکڑے ہوئے دعا کر رہے تھے. سیدنا حضرت حسین ایک روز حرم مکہ میں حضرت اسد کو پکڑے ہوئے یہ دعا کر رہے تھے، یا اللہ آپ نے مجھ پہ انعام فرمایا مگر مجھے شکر گزار نہ پایا، نعمتیں سے ملی لیکن شکر نہیں ادا کر سکا، میری آزمائش کی تو مجھے ثابت نہ پایا، مصیبتیں آئیں تو اس پر صبر کرنا چاہیے مجھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی دور شکر صبر. اگر تمہارے ساتھ کسی نے کچھ کیا ہے صبر اس کا وظیفہ ہے، اس کو کہنا وظیفہ نہیں ہے. میری آپ نے آزمائش کی تو مجھے ثابت نہ پایا، مگر اس پر بھی آپ نے نہ اپنی نعمت مجھ سے صرف کی اور نہ مصیبت کو مجھ پر قائم رہنے دیا. یا اللہ کریم تو کرم ہی ہو، یا اللہ کریم سے تو کرم ہی ہوا کرتا ہے. حضرت ماں سید الحسن ندوی اپنی شہر آفاق کتاب المرتضی میں شہادت حسین سے پہلے یہ کچھ واقعات نقل کریں گے. واضح رقم کرا تھا جمعہ کے دن صبح کی نماز حضرت حسین نے ادا کیا. خود کا خاندان نبوت کے سچ میں چلا. جمعہ کے دن صبح کی نماز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ادا کی. بعض رواتے میں کہ سنیچر کا دن تھا اور یہ عاشورہ کا دن تھا, جمعہ کا دن عاشورہ کا دن. آپ کے ساتھیوں میں 32 سوار اور 40 پیادہ تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور قرآن کریم اپنے سامنے رکھا, اور آپ کے صاحبزادے علی بن حسین زین العابدین جو بیمار اور کمزور تھے وہ بھی جنگ لڑنے کے لیے تیار تھے. حضرت حسین لوگوں کو مار یاد دلانے لگے کہ وہ کون ہے, حضرت حسین لوگوں کو یاد دلانے لگے کہ وہ کون ہے, کس کے نواسے ہیں, کس کے بیٹے ہیں, ان کی کیا حیثیت و مقام ہے. وہ فرماتے تھے کہ لوگوں اپنے دلوں کو ٹٹولو, اپنے ضمیر سے پوچھو کیا مجھ جیسے شخص سے جنگ کرنا جبکہ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں درست ہے. پوری نے یزید ریاحی آپ سے آ کر مل گئے اور اپنے گھوڑے پر یزیدی فوج کے سامنے آ گئے اور جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے. گھوڑے پر یزیدی فوج کے سامنے آ گئے اور جنگ. اس اثنا میں سمر کھڑا ہوا آگے بڑھا, حضرت حسین کے رفقا پر حملے کرنا شروع کر دیا. آپ کے ساتھی تنہا یا دو دو آپ کے سامنے جنگ کرتے رہے اور آپ ان کے لیے دعا کرتے رہے. آپ فرماتے جزاکم اللہ احسن جزاء المتقین. وہ لوگ آپ کے سامنے جنگ کر کے ختم ہو گئے سب. حضرت علی بن ابی طالب کے فرزندوں اور حضرت حسین کے بھائیوں میں سے بہت سے لوگ شہید ہو گئے. جمعہ کر دیا شمر نے آواز دی کہ اب حضرت حسین کا کام تمام کرنے میں کیا انتظار ہے. چنانچہ آپ کی طرف ذرائع ابن شریح کی تمیمی بڑھا اور آپ کے شان مبارک پر وار کیا. پھر سنان ابن انس ابن عمر نخعی نے نیرا چلایا اور گھوڑے سے اتر کر سر مبارک تن سے جدا کر دیا اور اس کو کھولی کی طرف پھینک دیا. ابو مخلف کا بیان ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد ان کے جسم اطہر کو دیکھا تو اس پر 33 نشان نیزوں کے اور 34 نشانات دوسرے ضربوں کے لگے ہوئے تھے. حضرت حسین ابن علی کے ساتھ 72 آدمی شریک ہوئے شہید ہوئے. اور محمد ابن حنفیہ کا بیان ہے کہ آپ کے ساتھ 17 افراد شہید ہوئے, وہ سب حضرت سیدہ فاطمہ کی اولاد تھی, اس لیے میں نے فاطمہ کے لیے کیا ہے. جتنی نازنین تھی کیسی دلاری پیاری تھی ان کے 17 آدمی, اسی لیے سنا ہے میں نے پہلے ہو گیا. وہ سب حضرت سیدہ فاطمہ کی اولاد تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جس روز شہید ہوئے وہ یوم عاشورہ اور جمعہ کا دن محرم کا مہینہ تھا. ایک ساتھ جمعہ کے دن رضی اللہ تعالیٰ آپ کی مظلومانہ شہادت پر عقاب امت نے انتہائی قلق و اضطراب کا اظہار کیا ہے. مثلا امام احمد ابن حنبل, حافظ ابن تیمیہ, امام ربانی, شیخ احمد مجدد الفسانی, محدث جلیل عبدالحق دہلوی وغیرہ نے بہت رنج کا اظہار کیا ہے. کیا حضرت مولانا سید الحسن ندوی نے المرتضیٰ میں ان حضرات کی باتیں بھی نقل فرمائی ہیں, مگر ہم ان میں سے علامہ ابن تیمیہ اور عالم ربانی مولانا شیر احمد گنگوئی کی عبارت کو نقل کرتے ہیں. میں نے بھی حسین کو امام ابن تیمیہ نے فرمایا جس نے بھی حضرت حسین کو شہید کیا, ان کے قتل میں مدد کی یا ان سے راضی ہوا, ان پر اللہ کی, فرشتوں کی, تمام لوگوں کی لعنت. اللہ نہ ان کے عذاب کو دور کرے گا نہ ان کا عوض قبول کرے گا. ان میں ترمیہ لکھ رہے ہیں. سیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے ذریعے عزت بخشی اور ان کو جن لوگوں نے شہید کیا, اس میں مدد کی یا اس عمل پر راضی ہوئے, ان کو رتبہ کیا. سیدہ حسین اپنے پیشہ ور شہداء اسلام کا نمونہ تھے. جن لوگوں نے شہید کیا اور اس میں مدد کی یا اس عمل پر راضی ہوئے, ان کو اللہ نے رسوا کیا. سیدہ حسین اپنے پیشہ ور شہداء اسلام کا نمونہ تھے, کیونکہ وہ اور کے بھائی دونوں جوانان جنت کے, جوانان جنت کے سردار ہیں. ان دونوں کی تربیت اسلام کے عین عروج کے زمانے میں ہوئی ہے, تربیت ہوئی ہے, حضور نے کیا. ان دونوں کی ہجرت اللہ کے دین کے راہ میں اذیت اور اس پر صبر کا وہ حصہ نہیں ملا تھا جو ان کے خانواده عالی کے دوسرے افراد کو مل چکا تھا. اللہ تعالیٰ نے شہادت سرفراز کر کے ان دونوں کی عزت اور توقیر کو بڑھا دیا. شہادت یہ ہوئی کہ نام نعمت میں پڑے ہوئے تھے, کہ جو چیز ان کو ملی تھی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پورا کر کے جنت جوانان جنت کا سردار بنا دیا. شہادت سرفراز کر کے ان دونوں کی عزت اور عزت و توقیر کو یہاں تک پہنچا دیا, ان کے درجات بلند کیے. ان کی شہادت ایک انتہائی دردناک حادثہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے مصیبت کے موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی تعلیم فرمائی ہے. یزید کے جواد, نانی یزید کے جواد اور جواد کے سلسلے میں دونوں مسائل پر بحث کرتے ہوئے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی یوں فرماتے ہیں, بس جواد لان وادی جواد کا مدار تاریخ پر ہے. ہم مقلدین کو احتیاط سکوت میں ہے, کیونکہ لان کے بارے میں کہیں لانت, کیونکہ اگر لان جائز ہے تو لان نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لان نہ فرض ہے, نہ واجب, نہ سنن, نہ مستحب, محض مباح ہے. اور جو وہ محل نہیں ہے تو وہ خود مبتلا ہونا معاشیت کا اچھا نہیں ہے. اب ہم علامہ ابن تیمیہ کی دوسری بارے نقل کرتے ہیں. اس تقدیر کا راز, اس کی حکمت کیا ہو سکتی ہے جو ایک علم انگیز واقعے کے لیے راہ بتاتی آ رہی ہے. فرمان رہے گی حسین کا قتل, حضرت حسین کا قتل بلا شبہ مظلومانہ قتل ہے, جو ان کے حق میں شہادت, علوِ منزلت, رفع درجات ہے. اور راز اس کا یہ ہے کہ ان کے اور ان کے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہم سعادت نیک بختی کا وہ بلند مرتبہ طے ہو چکا تھا جس کے لیے کسی نہ کسی طرح بڑا اور مصیبت سے گزرنا لازم تھا, مگر ان دونوں کو اپنے دوسرے اہل بیت کی طرح سے اس کے مواقع حاصل نہ ہو سکے تھے, کیونکہ زندگی اسلام و عزت و عافیت کی گود ہی میں بسر ہوئی تھی. پس ایک بھائی کی وفات زہر خورانے سے ہوئی اور دوسرے کی قتل سے ہوئی. دونوں کو مرتبہ دینا تھا, ناز نعم میں تھے, کوئی مصیبت وغیرہ نہیں سہے ہوئے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ کر کر کے اس مرتبے میں پہنچا دیا اس چیز میں مبتلا کر کے. تو یہ بس ایک بھائی کی وفات زہر خورانی سے ہوئی اور دوسرے کے قتل سے, تاکہ مصیبت کے سلے میں شہدا کا عائش اور شہدا کے منزلیں پا سکے. منہاج سنن دیکھ رہے ہیں, گویا حضرت حسین کا کچھ نہ سمجھ میں آنے والا سفر ہو یا ابن زیاد کا اس سے بھی زیادہ ناقابل فہم رویہ ہو, دونوں تقدیر الہی کے ایک منصوبے کا کرشمہ تھے جو پہلے سے طے ہو چکا تھا. بہت اچھا فیصلہ کر دیا, تقدیر الہی کا فیصلہ کر دیا. بس بارہ میں نے اس لیے سنا ہے کہ دن بھی وہی ہے, کچھ تھوڑا سا ان کے لیے شاید ثواب بھی کر دیا جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو. اور یہ دن ظاہر ہے کہ بہت سی نعمتوں کے ورود کا بھی دن ہے, بہت سی چیزیں کشی نو ہیں سب جانتے ہی ہیں. اس کی وجہ سے پہلی امت کے لوگ بھی پر آج کے دن روزہ رکھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ آج کے دن لوگ روزہ رکھتے تھے. پہلی عمر کا ہم زیادہ مستحق ہیں کہ رکھیں, لیکن ان کی مشابہت کو ختم کرنے کے لیے ایک دن پہلے یا بعد میں ہم رکھ لیں گے. اب اس کا مطلب مسئلہ دوسرا, لیکن بات اتنی ہے حدیث کی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان سنتوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے حضرت ہم لوگ روزہ رکھتے تھے تو مولانا کے جاتے تھے تو بڑے اس کے اس وقت وہ بھی 90 سال کے ہو گئے تھے اسی چیز مولانا ہم بھی رکھتے تھے لیکن دیکھیے ہم کمزور ہو گئے. بڑے اس سے کہتے مولانا ہم بھی روزہ رکھتے تھے یہ ہم کمزور ہو گئے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سنت نبوی پر زندہ رہنے مرنے کی توفیق برحم فرمائے. اور بہت حالت نازک ہے معلوم ہے سب کو حالت اس وقت میں اپنی بھی اصلاح کی ضرورت ہے اپنے بچوں کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے تاکہ دین حق پر قائم ہو جائے. دین حق پر قائم کیا فتنے ہوں گے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا ما بطن من یوم السوء من دلۃ السوء من ساعۃ السوء من صاحب السوء. فتنے بہت ہیں اللہ بری گھڑی سے بری رات سے برے دن سے برے وقت سے ہم سب لوگوں کو فتنوں سے محفوظ رکھے. حضرت خاص تو تھی بہت پڑھتے تھے اللہ نے مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی کہا فتنوں سے ان کو بھی کچھ لکھا فتنے کے بارے میں لکھتے تھے اللہ نے اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا ما بطن من یوم سو من لیلۃ سو من ساعۃ سو من صاحب سو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی طرف سے کون کتنا کس کے ساتھ کب کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے. دعا بھی کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ان اکابی کی سنت پہ ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ان کا اشار ہمدردی تواضع ان کے ساتھ سب دیکھ سنا نا یہ نہیں کہ وہ اسی سب تھے یا بہت زیادہ چچڑے تھے سب سب کو اٹھانا بیٹھانا سب کے ساتھ معاملات. ان سنتوں پر بھی ہم کو عمل کی توفیق دے. کوئی مصیبت آ جائے اسے صبر کرنے کی بھی توفیق دے. رب بڑا بدعا کیجیے درشن پڑھ کر کے اور ان حضرات کو جو کوئی پڑھا گیا ہے ان کے ثواب کو بخش بھی دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دے رہنے پر مر مٹنے کی بھی توفیق دے اور اس کو باقی رکھنے کی بھی اس کی اشاعت اور ترویج کی بھی جس سے جو ہو سکے کرنا چاہیے. یا اللہ ہر قسم کی عافیت عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شروع و فتن سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تمام فتنے بہت سے ظاہری ہیں بہت سے فتنے باطنی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ان دونوں حضرات کو مزید مراتب عالیہ سے نوازے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے مراتب کیا سے کیا ہیں مگر اپنی سعادت سمجھ کے ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مراتب کو مزید اضافہ در اضافہ ترقی پر ترقی عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق برامد فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.